Hej, det här är Gustav från Tittar om snackar. Jag vill bara förvarna om att ljudet från min sida i programmet som följer nu kommer låta väldigt dåligt. Jag har snackat direkt in i datorn utan att veta det. Och det får lite symbolisera programmets ämne, kärlek och sådär. Hur mycket jag än älskar det så gör jag alltid ett misstag helt i onödan. Emil vill också ge en liten pudel, och det är att han tror på kärleken. Han älskar kärleken. Om det skulle låta annorlunda. Välkomna. Universal Pictures invites you. What's the best sex you've ever had? Britney Spears. No, only kidding. She was rubbish. To take everything you know about love. You have this kind of problem? Yeah, of course you did, you saucy mings. And multiply it by 8. Nytt avsnitt av Tittar om snackar. Den här veckan blir det ett specialavsnitt med tanke på att det är Alla hjärtans dag idag. Och då ska jag och Gustav försöka prata lite om Love Actually. En film han valde som en fin kärleksfilm för den här dagen. Och sen så ska vi prata... Men, och för att jag tycker att den på något sätt har blivit... och man behöver inte tänka på övriga världen utan just i Sverige. Den har blivit en sån här snackis som alla ändå relaterar till. Inte filmkrönikan eller något sånt program. Men ändå... Men har du det här med Alla hjärtans dag då? Har du något speciellt att säga om Alla hjärtans dag? Eller har det varit en speciell dag i ditt liv? Nej, jag har ju varit ensamstående för det mesta. Så att och så känns det som att Alla hjärtans dag... För jag fick... Jag tror senast så här, gymnasiet så fick jag något okänt kort. Som jag tror det var från min dåvarande flickvän. Och jag blev lite negativt berörd av det här. För jag tyckte det var så nördigt. Vilket också jag ångrar idag. Alltså det är nördigt, jag tycker det är nördigt att man får en kärlekshälsning överhuvudtaget. För jag frågar, har du givit kärlekshälsningar? Eller, för jag förstår mer och mer att du är rätt väldigt mycket kille på det sättet. Att så här, du kan sitta och sakna att du aldrig har fått. Men hur många har du givit då? Hur många kort har du skickat? Jag har givit en del kort du. Men ofta så... Ja. Så lämnas de obesvarade, Gustav. Det är där problemet ligger. Okay. Men jag minns i alla fall att varje år när jag gick på skolan där i mellanstadiet kanske så fick man liksom lämna anonyma lappar. Det fanns det, eller kort. Och så fanns det rosa kort. Så fanns det gula så här, vänskapskort och sådär. Och det var ju inte många som var ämnade för mig när väl läraren skulle lämna ut dem på Alla hjärtans dag. Jaha, okej. Okay. Men då hade det ändå börjat. För att jag hörde ju till en av de tre killarna i klassen som alltid fick kärleksbrev. Men det hade inte med Alla hjärtans dag att göra. Så att jag fick ju ändå den bekräftelsen. Alltså det vill säga att det var jag, Johan och Robin. Och de andra fick aldrig någonting. Utan vi fick allt från fler. Gud, vad jobbigt det måste ha varit att vara en av alla andra. Ja, jag var väldigt olycklig som pojk. Men jag hade ju tv-spel så jag kände att jag... Och film. Ja. Så, men... det är därför jag aldrig har spelat tv-spel. Jag tror det har påverkat mig till att ändå bli... Någon som ändå... Jag är inte så här bekräftet till junkie, men jag... Jag behöver liksom, jag behöver någon som lägger sin hand på min axel och leder mig framåt och visar att personen finns där för mig. Så är det nog, kanske följd av att man inte var populär är fel ord, men jag menar, det är klart fan ingen tjej tittar åt mitt håll. Alla behöver någon som lägger en hand på axeln. Och det är alla även, vare sig man har haft många som uppvaktar en eller väldigt få. Så det man själv behöver undvika är att sätta... En kniv i den där handen på axeln som håller det kvar. Utan lita istället på att den kommer tillbaka. Ja, men det jobbiga är dock att stå och vänta på den där handen. Men istället så backar personen bak. Så man måste försöka springa i kapp för att få den där klappen på axeln. Det är det bästa med M. Night Shyamalans The Happening. Då finns en dialog. För det är en film vi alla så här blev besvikna på och glömde bort. Som med alla hans filmer efter Sjätte sinnet. Men det finns en dialog i den. Där en karaktär, en mindre karaktär, förklarar för Mark Wahlberg att så här, i en relation finns det en som jagar och en som blir jagad. Och det var verkligen så här, jag fick en liten insikt när jag såg den filmen just då. Och det var så här, okej, och det där kan ju variera. Jag har varit den som jagar när jag är förälskad, sen har jag varit den som blir jagad när jag inte är riktigt kär. Och så försöker jag hitta något. Ja, men det är väl så kanske, ja jag vet inte. Jag vill bara säga en kort grej innan vi börjar med Love Actually. Och det är någonting jag har gått och tänkt på sen förra programmet. När jag drog Vi pratade om Star Wars och jag drog den här lite homoerotiska relationen till Lando Calrissian, där din relation blev då Darth Maul liksom. Alltså, eller Maul, ja, som vi körde på. Och när jag drog den så sa du: ja, jag håller med, jag dras till Darth Maul-typer. Och det var ju inte alls vad jag menade. Det här är också en sån här typisk killgrej, för jag menade att det speglade våra personer, det vill säga att jag är någon sån här lite splittrad man som tror att han är svart, fast han är inte riktigt svart i hyn. Och han gillar egentligen att vara fåfäng med sin mustasch. Och han kanske är lite falsk, eller inte, man vet inte riktigt med mig helt enkelt. Vad och där du var då, du hade mörkret. Det var en sån liknelse. Så jag ville bara säga det för, så att det verkligen var så här, det handlade om oss på ett roligt sätt. Det här är helt oviktigt. Men jag så du menar att du är Lando och jag är Darth Maul, inte att jag vill nej, ha Darth. Nej, men nej, utan det var ju fortfarande homoerotiska temat att, men att du, man dras till sig själv, förstår du? Så du dras till någonting du skulle vilja vara. Och då kommer det här mörkret in med Darth Maul, som jag för övrigt inte känner med Darth Maul. Jag tycker du, jag hade varit mer rädd för dig som skurk, och det är en komplimang, än Darth Maul. Hade du varit mer rädd för mig med ett lasersvärd, så har du aldrig sett mig på gymnastiklektion, Gustav. Men ska vi då starta diskussionen om Love Actually? Mm, jag kan introducera den, och det gör jag då genom att säga att det här är en film som när den kom, jag såg den på numera nedlagda biografen i Visby, Hansa. Och upptäckte, alltså jag blev väldigt förälskad. Love Actually är väldigt mycket en sån typ av film som jag lätt tycker om. Jag vet inte om du har så här Jason X, eller som många killar har science fiction-världen till exempel, där man lätt kan tycka om, eller det är skräck eller det är action, om vi hårdrar det. Så är jag så här, en Love Actually har jag väldigt, väldigt lätt för att tycka väldigt mycket om. Och Richard Curtis, som har skrivit och då regisserat den här, han skrev ju Fyra bröllop och en begravning, Notting Hill, som är de riktigt starka. Notting Hill framförallt kanske. Även om många inte gillar den, så har den ju blivit en modern klassiker. Och Love Actually är hans regidebut, där han även skrivit. Och det jag märkt sen den hade premiär är att den refereras till hela tiden, inte just då i filmkrönikaprogram eller någonting, utan bland vanligt folk så att säga, och även bland filmmänniskor. Jag hade ju det här mötet med Claes Östergren, ja, där jag höll en kort utläggning om romantiska komedier och hur vi alla längtar efter den genren, att det ska bli bra igen och sådär. Där han var så här: okej, fan, det är sant, för att vi ser, Claes Östergren och hans familj ser på Love Actually varje jul. Det vill säga att det är hans och hans familj julfilm. Och det visar så tydligt. För just att, men han har aldrig berättat det här för någon. För man pratar inte om sin kärlek till romantiska komedier. Men den finns där. De här banala kärleksbudskapen är väldigt viktiga för oss. Och det har inte kommit så mycket de senaste åren som håller klass. Nej, men det var, det fanns väl, sagt, det fanns ju någon sorts brittisk våg av den här typen av filmer som efter Love Actually kanske dog lite. Jag menar, The Holiday kan man väl säga, till och med den lite samma genre och... Absolut, och det är ju en film, för den har väl fått en del tvåor och sådär. Jag tycker den är helt underbar också. Men den kom väl och försvann på den, så den har inte gjort samma avtryck. Mm. Men den försöker ju spela i samma här feel good. Och jag tycker den lyckas med det. Jag tycker den är underbar. Det håller jag också. Jag tycker den är helt underbar. Okay, jag såg den på Lucia Movie Night något år. Och det var inte den typ av film man vill se mitt i natten sådär. Nej. Jag tror jag skulle gilla den mer nu. Om jag skulle se den hemma med en filt och en bunker popcorn och en flicka som tycker om mig. Absolut. Eller när du ligger febersjuk som jag gör nu. Alltså, är det, tror jag, The Holiday är... Den kommer leva kvar om 30-40 år. Kommer The Holiday vara en förankrad, precis som Pretty Woman. För den fick ju liv många år senare först, när den blev den här klassikern. Så, ja. Jag tänkte att vi med Love Actually nu kan diskutera filmen ut efter de För att filmen är uppbyggd av flera små historier som på ett sätt berör kärlek. Och även och hela filmen utspelar sig vid juletid. Och det är liksom nästan en antologi med temat kärlek. Så vi skulle nu ta då och försöka prata om filmen. Där om hela tiden. Det är ju inte det här europeiska att det är separerade historier. Nej, utan de korsar varandra hela tiden. Karaktärer jobbar ihop. Men, ja, men på ett sätt är det ju ändå rätt. De kunde nästan lika gärna varit fristående på ett sätt. Men tycker jag. Men jag tänkte ändå att vi, då gör vi så nu att vi från sämst bäst så går vi helt enkelt igenom idéerna och så ser vi om det blir någon. Enligt dig, precis. Jag kan du kommer lista. För jag tyckte inte att jag tycker det är en film. Jag tycker inte det var en dålig film, kan jag säga först och främst, om man inte kommer in på det sen. Men jag tycker att jag har inte sett det som någonting dåligt, kanske att man hade plockat bort vissa delar som inte tillför så mycket och kunnat utöka de som är mer intressanta. För det är ju ändå en film som är väldigt snabb och den är, som du säkert kommer att kalla den, tight. Men det ger ju att det blir nästan som ett montage, att det blir snabba inhopp i de här olika historierna. Det är intressant här att vi, för nu tänker jag inte nämna det som vi ändå har refererat till hittills, som, eller jag har refererat till din favoritfilm. Men det är intressant att vi har en liknande upplevelse till dessa två olika filmer. För Love Actually kan vi på många sätt hittills i programmet, i diskussionen, klassa som min favorit. Det vill säga att jag är väldigt glad att du har sett den. Jag ser fram väldigt mycket mot att lyssna på. Och då är det roligt att de här vilt olika filmerna, det är ofrivilliga, jag sa det så snabbt så att det spelar ingen roll, att vi ändå har samma. Ja, men jag tycker det är skillnad att få in, vad är det, 4 historier eller vad det fem, är i ofrivilliga för hem, och få in 9. Men samtidigt är upplägget lite lockande, lite trevligt. Man kan få in massa stjärnor i små roller. Och det är samma upplägg som används i Valentine's Day, i filmen Dumpa honom, och nu senast i den här New Year's Eve, som var fruktansvärd att titta på. Men då börjar vi då botten, och så går vi uppåt till den delen som är bäst då. Okej, så din nummer 9, det vill säga den sämsta historien av de här 9 kärlekshistorierna i Love Actually, är delen om britten som åker till USA för att få ligga. För att det här är en del som på något sätt inte riktigt ska spela den här känslomässiga kategorin som några av andra delarna. Utan här är mer bara att det ska vara roligt och lite fyndigt. Men det är inte så kul att se en brittisk kille snacka om att han ska åka till USA för att han får tjejer. Så åker han till USA och får tjejer. Jag trodde först att det var någon sorts drömsekvens han hade på flygplanet. När han kommer in i den här baren och det bara kommer så här snygga kvinnor runt sig. Sen hans dröm går ju uppfylla sig direkt också. Ja, alltså, och därmed finns det ju inte något värde i hans historia. Jag tycker den delen är helt meningslös. Jag förstår inte riktigt vad den gör i filmen. Bort med den och låt några andra istället få mer utrymme. Jag säger inte emot dig här. Det jag uppskattade med den berättelsen i då den här filmen, när jag tycker så mycket om den, det är att de lät det då gå så långt. För att jag satt och irriterade mig på den här karaktären som drömde om Amerika för att där kan han få brudar hela vägen. Men i och med att han fick sin dröm förfylld, för det är inte så att den här själ, den här historien återkommer ju i stort sett minst. Ja, det är sant. Jag tyckte ändå det var skönt att när de hade med den, att de lät det bli så. Men likväl förstår jag din illustration, för att den bryter ju lite den här fina mallen som filmen har med det otroliga i det verkliga livet. För den historien känns ju inte verklig på något sätt. Nej, men just att det aldrig, det finns ingen motstånd. Han har pengar, han åker, han får tjejer. Det är så här, Jo, men det skulle ju någonstans vara en så här jänkarparodi som då Tarantino Men den får man ju redan med Billy Bob Thornton som USA. Ja, absolut. Och då kommer vi till del 8 då, som jag benämnt som Buddy Double-historien. Och det är med Martin Freeman och en ung Martin tjej. Freeman som ska spela nu huvudrollen i The Hobbit. Precis, och var med i Livsens Guide till Galaxen, för de som har sett den. Och det här är en del då som handlar, den är också rätt liten del i filmen, men det handlar om att Martin Freeman och den här tjejen spelar Buddy Doubles och är i diverse utmanande positioner och nakna med varandra. Det ska vara roligt för de pratar om helt andra saker. De är helt oberörda av att de är nakna. Sen så ska de ändå dejta utanför jobbet. Och då är de ändå, trots att de har sett varandra helt näck, så är de ändå blyga och försiktiga. Den här delen tycker jag inte heller tillför så mycket i stora hela. Jag tycker det var väl roligt. Det känns som att det kan vara roligare på manusstadiet. Ja, och den var ju inte förankrad på samma sätt som historierna som följer på din lista. Nej, precis. Hör ju ihop på många sätt och vis. Det visar sig att aha, de är syskon och de är bla bla. Den här är inte förankrad. Däremot tyckte den var väldigt söt. Och kan jag säga att... Det är liksom en liten kortfilm som man ändå kan plocka bort ur filmen. Mm. Men jag blev ändå, jag blev väldigt förtjust i henne. Så att det räckte för mig. För den här är så obetydlig så att det stör inte. Jo, men jag arbetar fortfarande utifrån tesen att tar man bort en del så skulle man fått mer rum och fler scener med de bättre delarna. Och utifrån det perspektivet ska den bort. Och då har vi nummer 7 då. Mm. Och det är, har jag benämnt som den kärlekslösa kvinnan. Och det är Laura Linneys del som handlar om en kvinna som varit hemligt förälskad. Fast det inte är så hemligt, i en arbetskollega. När hon väl får chansen att vara med den här killen som är någon sorts drömman för henne. Så visar det sig att han är kär i henne också. Visar det. Ja, han är kär i henne. Så visar det att det fungerar inte, för hon har en väldigt krävande bror som sitter på någon psykiatrisk avdelning och kräver uppmärksamhet hela tiden. Så hon kan liksom inte balansera dem. Borderline manodepressiv bror som bara har henne. Och som hon är medberoende till. Ordet som du aldrig hade hört. Tillsammans med Sara Williams när vi hade utbildningen tillsammans. Men hon har ju verkligen, det är en väldigt fin, om man känner till medberoende problematiken med så här anhöriga till alkoholister och så här, så gör Laura Linney det såklart. För jag antar att du inte tycker att hon är dålig. Ja, Laura Linney är aldrig dålig. Det är en väldigt bra medberoende historia. Men däremot, men den är också så kort och enkel och futtig, så det blir ju ingenting av det. Bara för att hon har en bror som ringer ett samtal, och sen får man se hon sitta och ha det jobbigt med honom på någon avdelning. Nej, men den är väldigt förenklad. Men där har vi när saker faller rätt i en film, vilket oftast det gör för att man ska kunna gilla film. Dels temat som då alltid har intresserat mig, och så är det Laura Linney som ju lyckas prestera. Alltså hon är Robert Duvall duktig på många sätt och vis. Så hon lyckas ju ro det här i land. Men jag kan förstå att du har den långt ner. Ja. Då går vi upp till nummer 6 då. Och det är det jag kallar kärlekstriangeln. Och det är den delen som har Keira Knightley med i en tidig roll. Och det handlar ju då om att Keira Knightley gifter sig med en snubbe. Och den här snubbens kompis är bästa kompis är väldigt anti henne, och det verkar som att han är lite kär i sin killkompis. Det visar sig sen då att han egentligen är kär i henne. Det fina här är ju att så här, och det är lite originella, det är att när man tror att nu ska han berätta sin kärlek för henne, alltså avslöja det, så gör han det väldigt ödmjukt. Det är det som skiljer alla historier åt, och det han gör är att inte att tala om för Keira Knightley att det är det jag älskar och bla bla bla. Utan han ringer på när hans bästa kompis sitter inne vid tvn. Keira Knightley öppnar och bästa kompisen får aldrig veta att han står där utanför. För han visar ljudlöst med så här Bob Dylan skyltar där han förklarar. Så här är det. Det är dig jag har varit kär i. Så jag hatar inte dig alls. Men nu släpper jag er fria, för att jag vet hur lycklig min kompis är med dig. Så nu går jag vidare, men bara så att du vet, jag har aldrig hatat dig, utan jag har bara varit kär. Och du tycker att scenen är underbar, eller hur? Jag tycker det är jättefint. Ja. Jag tycker också det är väldigt fint skrivet. Jag kände inte jättemycket när jag såg den skådisen göra det med skyltarna och hon. Jag tycker inte heller han var fantastisk. Det är skådisen som sen har breakat igenom på ett annat sätt med, har huvudrollen som sheriffen i tv-serien Walking Dead. Ja, en serie som många i min bekantskap ska tylla och bad mig se, men jag tyckte inte piloten lovade så mycket eftersom jag den var... Jag älskar inte Walking Dead, jag följer den och jag triggas väldigt mycket, jag älskar grejen så mycket. Allt det här med tv-serierna har blivit så stort nu så att du måste ändå... Ja, fan, du måste bränna av Vita huset. Du har inte sett Vita huset ens, eller hur? Jag äger boxen med alla säsonger. Jag har sett 3 av säsongerna. Men sen var jag tvungen att flytta Gustav. Så det blev att hon jag tittade på serien med vi såg inte den ihop. Och nu står jag så här, ska jag se om serien? Ska jag se klart den själv? Jag vet inte riktigt hur jag ska göra med det. För att jag, och samtidigt är det så lätt att det blir ett avbrott i någonting. Ett maraton och så. Så det är svårt att plocka upp det igen. Mm. Och sen tyckte jag väl också att serien blev lite tradig. I alla fall när man såg den så intensivt som jag gjorde. Men ja, jag har sett Vita huset. Däremot kommer jag inte se Walking Dead. Nästa då efter den här Keira Knightley-historien. Så har jag satt delen om den odrägliga rockstjärnan. Och det är alltså Bill Nighys del. Som är väldigt pajig. Vad heter han för något? För jag tänker alltid Bill Knightley. Jag tror han heter Nye. Men ja, vi behöver inte nämna hans namn mer då. Hur som helst, Bill, den här rockstjärnan. Kallar vi honom. Bill. Okej, Bill. Bill och den här rockstjärnan. Bild som är väldigt, väldigt grym i Pirates of the Caribbean. Det kan jag ge dig i en serie som inte, en filmserie som inte är så rolig. Och som jag älskar. Ja. Precis. Och vi någon gång kommer prata om. När du går med på att prata om Jason X. Eller går med på att prata om Fredag 13-serien hela. Hur som helst, så den här, han spelar i alla fall en rockstjärna som är på dekis. Han är liksom för gången. Han finns inte längre. Han bestämmer sig för att spela in en cover på den här Wet Wet Wet-låten. Love Is All Around som hade en stor plats i Fyra bröllop och begravningsfilmen. Precis, Richard Curtis anknytning. Och det här är ju hans comeback i rampljuset. Han är ju verkligen en nedekad gammal rockstjärna som får en comeback med den här julhitten. Ja, han gör liksom en julversion av den då. Och sen slutar de med att han inser att fan, jag vill inte ha halvnakna brudar hemma hos Elton John på en julfest. Utan jag vill vara med min manager. Det fina med den berättelsen. Och det är det här Richard Curtis är väldigt. Kan hitta de här små nyanserna. För att så som du berättar. För jag känner inte att han. Bill vill egentligen ha de här brudarna på Elton Johns fina fest. Han vill egentligen ha de här rikedomarna. Men han inser. Trots att han tycker att managern är halvtrist. Att. Nej, vänta nu. Om jag ska överleva karma och hela livet så måste jag visa den här människan hur mycket jag faktiskt älskar honom som vän och allting. Så att det är inte så att han bara upptäcker att han inte bryr sig om de unga flickorna och sådär. Utan han vill fortfarande ha det, men han väljer att åka hem. Men det coola med det är att alltså Bill... spelar ut så otroligt. Han får ju leka som han vill här. Och han gör det. Han är jävligt rolig att titta på. Hans dialog är jävligt skön och sådär. Så han ger oss det där galna. Så vi behöver inte body double-historien. Eller den hela britten som åker och knulla. Utan jag tycker det duger med den delen. För jag tycker han är skitrolig. Jag tycker han. Så inte att han gör sin livsroll. Men han är jävligt underhållande i alla fall att titta på. Det är ju en genomrollsroll. För det var efter den han började få de här Hollywood-giggen. Alltså han var känd i England innan dess. Men inte liksom i Hollywood så här. Men han var så otroligt charmig i den här rollen. Att då fick han göra allt det andra. Som man även har blivit lite förvånad. För att han har spelat skurk och allting. Nummer fyra. Då tar jag den internationella delen. Och det handlar ju då om Colin Firth. Hans karaktär. Han har ett samboförhållande med en tjej han är väldigt, väldigt kär i. Han råkar komma hem. När hon har en älskare över. Och det visar att älskaren är hans egen bror. Då... från att åka till Frankrike själv, sätter sig i ett hus för att skriva en deckare. Har en hushållerska som är från Portugal som inte kan snacka engelska. Han kan snacka portugisiska. Men de blir så kära i varandra. Trots att de inte riktigt kan kommunicera. Och det som visas hela tiden är ju att han... att de, utan att de vet det, så märker vi att de förstår varandra på respektive språk kommunicerar. De förstår inte det, men de kommunicerar. De säger samma saker och de tänker på samma saker. Det är jävligt snyggt. Ja, det, som sagt, det tycker jag är en del. Nu börjar vi röra oss upp mot det som är liksom det som börjar kännas lite. Jag tycker att det är väldigt charmigt. Hon är väldigt charmig och jag tycker det funkar väldigt bra när de är där ute i den här stugan. Och det slutar med att han då lämnar sin egen familj och det firandet han skulle ha där. Och istället flyger till Portugal för att möta upp henne och be om hennes hand. Vilket såklart är så långt man kanske kan ta det. Jag tycker det hade varit roligare. Så sagt, om han bara dräcker att han hade bett om en date. Han hade åkt den vägen bara för en date. Jag tycker att man har fått exakt samma payoff. Och det har varit lite mindre typiskt löjligt. Vi ska tillägga att det han gör också är att han lär sig portugisiska. Så att när han kommer in på restaurangen där hon jobbar. Och då ber om hennes hand. Så är det på knagglig portugisiska. Där hon svarar på väldigt knagglig engelska. Det vill säga att hon har också gått en kurs i engelska. Trots att de inte trodde att de skulle träffas igen. Och det är ju väldigt fint. Jag förstår att det här är en saga. Jag förstår att det ska vara så lyckligt och så och så där som möjligt, men jag tycker bara det är någonting när han får benen gifta, det känns så här. Då är vi uppe på bronsplats då, nummer tre här. Och det är den otrogna maken, den historien, och det är med Emma Thompson och Alan Rickman. Och det handlar om att Alan Rickman är chef på ett företag. Han blir kär i sin nya sekreterare, i alla fall väldigt intresserad. Och genom det så ger han henne ett fint och dyrt halsband i julklapp, medan hans fru får en CD-skiva med Joni Mitchell. Emma Thompson har hittat smycket i hans jackficka och tänkt, nej men gud, vad fint. Han tänker ge mig det här vackra smycket. Och det är det hon tror när hon sitter där på julafton och öppnar paketet och ger lite hintar, vad kan det här vara? Så tror hon att det är det här halsbandet. Och hon öppnar paketet och det är Joni Mitchell skivan, hennes favoritartist. Fint på det sättet. Men hon inser att nej, han köpte aldrig ett halsband. Men det är ju ändå här lite att till skillnad från att det är att någon åker världen över och eller världen över och åker mellan två länder och ber om någons hand om man inte känner. Så det här är en historia där Alan Rickman, ja, han är väldigt disträ, visar ingen uppmärksamhet med sin fru, men han är inte världens största skurk. Och han ger henne en Joni Mitchell skiva. Hade det varit en mer typisk film så hade hon fått liksom ett val på diskhandskar. Och Emma Thompson ändå också spelade på ett sätt som att hon inte hon blir inte helt galen och börjar skrika och sånt, utan den scenen när hon liksom får vara för sig själv med Joni Mitchell skivan och ta in det här är väldigt fin, för att det är inte spelat för mycket. Nej, hon sitter ju, hon tar ju det här alltså och bara sväljer det i en tjock liten klump, och sen när hon är för sig själv så kan hon knappt sluta gråta. Det här är min topp 10 nämligen med den listan, alltså om jag hade gjort en lista. För jag tycker det här är så vackert och det är så smärtsamt, och jag tror att det är det här ögonblicket med Emma Thompson som har gjort att den här filmen förankrar sig i människors själar liksom. Jag tycker det är, men det känns också som att det är en genuin scen på ett sätt som mycket i filmen inte är. Jag vet att jag säger gärna att det är en saga, men jag tycker det finns, Emma Thompson spelar det väldigt bra. Jag tycker även Alan Rickman gör det väldigt bra. Absolut. För de känns på riktigt. Men överhuvudtaget tycker jag att Emma Thompson är så här. Jag vet, hon regisserade en film för massa år sedan som heter Vintergästen, där hon även spelar Återstoden av dagen. Jag tycker Emma Thompson skulle jag nog klassa som den bästa av vår tid, för mig personligen. För att när hon nailar det, och hon har gjort det så pass ofta, så bara shit, det finns ingen som så lätt bara kan få mig att känna som hon. Jag tycker hon är lysande, och hon har inte nyttjats eller velat nyttjas på det sättet som hon hade kunnat göra. Nej, kanske, men samtidigt är hon lite grå på samma sätt som Kate Winslet, och det gör det svårt för mig. Och sen har vi min nummer två då. Och det är pappa och son-historien. Liam Neesons del, där hans fru har gått bort, så han får ta hand om hennes lilla son på vad kan vara 8-9 år. Och den här sonen tror att sonen mår väldigt dåligt över den mamman, som han säkert gör, och blir orolig. Det visar sig också då att sonen är väldigt kär i en tjej i sin skola som har samma namn som mamman. Och pappan och han får hjälpas åt att försöka vinna den här flickans hjärta. Och Liam Neesons pappa blir styrpappa, blir så lättad över. Det är en jätte, jättefin scen när de sitter på en parkbänk. Och Liam Neesons pappa tänker så här, hur ska jag nå in honom? Den här sonen har massa ångest över att mamman har gått bort. Men så visar det sig att nej, han är kär för första gången. Det vill säga att han är där i framtiden redan, som man ska göra när man går vidare. Och Liam Neeson blir så lättad och glad och engagerar sig ju fullt i den här hans första kärlekshistoria. Ja, det är jättefint. Och det slutar också med en klyschescen av det här klassiska, att springa i kapp någon på en flygplats och säga att man älskar den personen. Det som fungerar så bra här är ju att det är pojken som får springa med hjälp av pappan och får en puss på kinden av den här flickan som ska flytta till USA. Och jag tycker faktiskt att den är väldigt fin. Jag tycker Liam Neeson spelar liksom med någon värme. Jag tycker jag saknar värme i hans skådespel i många filmer. Han känns ändå så kall och stel. Det är ju i den här typen av roller som Liam Neeson är bäst. Alltså det här Jag tycker det finns något kallt och hårt och brittiskt med honom. Jag tycker det kommer fram någon fin värme här. Han får till och med gråta i någon scen. Nu tar vi den bästa delen. Och kanske den delen som är mest tongivande i filmen. Och det är premiärministerdelen. Där Hugh Grant spelar premiärminister i England. Och får en hushållerska spelad av en tjej som heter Martine McCutcheon eller något liknande. Jag har inte sett henne i någonting förutom den här filmen, men hon är väldigt bra. Jag hade en tjej som är jättelik henne. Och som var, det var en tjej som jagar mig. Och jag vet att när jag ser filmen idag så kan jag tänka så här: gud, de är så lika. Varför lät jag, alltså varför mötte jag henne inte? Alltså du vet, hon är så varför söt. Skickade du iväg henne som Hugh Grant skickade iväg henne? Ja, precis. Och det gäller att du hittar det julkortet som råkar vara från hon. Och så tar du din limousin eller vad du åker i. Och åker till de fattiga områdena i London. Men det var det som saknades. Nej, precis. Men det är ju den, alltså, Hugh Grant är ju ett sånt jävla charmtroll. Han är ju faktiskt det, vad man än tycker. Alltså, jag trodde inte du skulle tycka det. För jag har... Nej, men det är någonting. Hugh Grant är ju väldigt uppdelad. Folk hatar eller älskar grejen. Ja, men det är så lätt att ogilla honom för att han är mammornas favorit. Och han är en del av den här vågen och den här typen av filmer. Men det är någonting om en pojke också. Båda filmen inleds med en voiceover av honom. Han har ju någonting i ögonen där. Någon gnista. Någon om man jämför det här med George Clooney's voiceover till Descendants. Hugh Grant bara klockar ju de här voiceovers. Alltså, samtidigt känner jag lite att han kanske är en... På några sätt var Storbritanniens George Clooney på det här lite sexiga, fast inte jävligt charmiga sättet. Man vill ju dricka en öl med båda. Alltså Hugh Grant är ju gammel Hollywood på många sätt och vis. Och sen har han tröttnat, tror jag, för att, jag menar, det har varit så mycket kritik. Och han gör samma roller. Det gjorde Bing Crosby också. Och Frank Sinatra i och för sig gjorde. Frank Sinatra var lite mer Clooney Brad Pitt, att han sökte kontraster. Men ta en Bing Crosby. Det var inget fel på det då. Speciellt inte när han gör det så jävla bra, Hugh Grant. Så hade han bara blivit mer uppmuntrad, tror jag vi hade fått lite mer av de här rollerna av honom. Men han tröttnade. Men tror du att han kommer göra någon sorts dramatisk comeback med typ en Descendants-film där han får spela skiten ur sig själv? Jag tror inte han bryr sig så mycket, så det återstår att se. Han har ju sagt någon gång väldigt... öppet att så här, det han är bra på är det vi har sett. Och han har självmedvetenheten att inte gå in och försöka spela handikappad plötsligt i någon film för att vinna credpoäng. Men han har ju inte blivit uppmuntrad, för idag är det så inne att man ska bara variera sig. Och det får aldrig påminna om det man gjorde förut. Och det där är ju bara trams, för att fan, om någon är riktigt bra. Jag menar, det är ju ingen som skyller på Slash i Guns N' Roses för att det enda han gör är att köra gitarrsolon. Så varför klaga på Hugh Grant när han gör det så bra? Men summa kardemumma, så är jag ändå väldigt glad att du tvingade mig och se den här filmen. För det är en film jag länge velat se, och det var jävligt roligt. Och jag tycker det är... Alltså det är... Om jag går in... Jag vet att du tycker den är jättetajt och skitbra skriven och grymt regisserad. Går jag in och studera den här filmen, så tycker jag inte det finns så mycket där. Men i rätt sammanhang, under en filt med en bunke popcorn eller i en biosalong, så har den så mycket mysighetsfaktor att det är klart fan det skulle kunna vara Sveriges julfilm. Inga problem. Jag tycker den lever mycket på den mysen. Jag skulle kunna sätta på den nu igen och titta på den. Inga problem. Men för den skull tycker jag att ändå inte att det skulle vara en fantastisk film, men fantastiskt mysig om inte annat. Och det är där vi kan vara annorlunda i, till exempel när man ska sätta betyg och sådär. För jag går ju efter hur mycket jag tycker om den. Inte hur jag intellektuellt tycker att det är en bra film i övrigt. Alltså det vill säga, skulle jag älska en film så kan den vara usel i klippning eller foto. Det spelar ingen roll. Men okej, då har jag, så här är det, Emil, det var länge sedan vi hade en lista och jag älskar listor. Jag har faktiskt en lista här, om vi hinner med det. Hinner vi med det? Ja, klart vi gör det är ju alla hjärtans dag. Precis, därför hinner vi med. Jag har en lista på 3 exempel på när verkligheten inte fungerar som i en romantisk komedi. Alltså 3 exempel ur livet där någonting sker. Så som det sker i romantiska komedier. Men vi reagerar inte så som vi skulle vilja reagera eller reagera på film. Och då har jag nummer 3 från första gången jag blir sådär kär på riktigt. Jag är 13 år gammal. Och den här flickan bor på andra sidan stan. Ingen vet om att jag är kär i henne. Ingen kompis, ingenting. Det är alldeles för... Det vågar inte jag, helt enkelt. Och för att träffa henne... Så i skolan började jag skolka för att hamna i samma block som henne. Alltså rast samtidigt. Gå på skollunch och sådär. Och på fritiden så cyklade jag till den här delen av staden. För att kunna råka springa in i henne. Och jag lurar med en kompis och säger att Coca-Cola är billigare här. Och han går ju på det. Jag hittar på så här lekar. Att vi ska gå runt i alla portuppgångar och titta på fula efternamn och lista dem. Så listandet hade börjat redan där. Det är bara ett sätt för mig att få veta i vilket av alla höghusen hon bor. Så, ja. Så det är lite kreativt och fint, eller hur? På film. Precis. Och det här var innan man kunde liksom gå in på hitta.se och bara skriva in namnet. Och det här var internet fanns inte. Nej, det analoga Sverige. Ja, precis. Så mycket mer Östtyskland än, alltså gamla Östtyskland än det moderna Sverige. Men till slut har jag fått reda på vart hon bor. Och jag har inte lyckats, jo jag lyckas en gång. Så sker det när jag är med min kompis på cykeln. Då kommer hon gående med sin kompis. Och då händer ju ingenting. Det enda som händer är så här: hej, hej. Och så är den chansen förbi. Har jag lagt ner ett enormt arbete. Och då förstår jag att jag måste skapa på något sätt mer kontakt med henne. Så att jag börjar försöka hitta skäl till att kunna klinga på hennes dörr som är längst upp i ett höghus. Min logiska kreativa plan blir att jag ska naturligtvis ringa på och be om plåster. Så jag tar så här en rostagg från en rosbuske. Jag minns, det här är en mulen dag i Östtyskland. Jag tar en rostagg och liksom börjar skära, karva lite i ett finger för att det ska börja blöda. Och så gör det. Så jag verkligen gör mycket här för att kunna få träffa den här flickan. Och sen ska jag då plinga på hennes dörr, men inser att det är inte logiskt att man spontant plingar på en dörr på 7:e våningen för att be om ett plåster. Och då vågar jag inte plinga, så jag går hem. Ja. Och någonstans i filmer brukar väl ödet hjälpa en på vägen, eller hur? Eller manusförfattaren, precis. Det är ju manusförfattaren som hjälper till och som får oss att ändå tro på ödet, som vi ändå ibland tänker finns. Men ingenting här blir så. Jag samlar till slut även modet att gå fram till henne i skolan. Vi själva gör den här flickan utanför en lektionssal. Och här tänker man att, nej men här kan man väl bara ge mig chansen. Men då kommer fram skolans värsting. Helt omotiverat, även storymässigt. Man hade inte köpt det här på film. För jag hade inte haft någon kontakt med den här värstingen tidigare. Men han kommer fram och bara, hej din lilla bögunge. Börjar ge mig örfilar och sådär. Jag förnedras som bara den. Och den här tjejen tycker ju inte att han är cool eller någonting. Men det dör där. Och blir aldrig någonting. För hon står inte heller upp för mig på något sätt. Alltså det blir inte som på film. Kan du känna igen dig någonting? Har du haft något sånt där? Nu, det här pratade vi liksom om offline. Men det här att jag är väldigt svårt. Den här skiljelinjen mellan att vara personlig och privat. Och jag har haft lite ångest över till exempel det mest omtyckta programmet vi spelat in om våra biobesök. Till och med där känns att jag kunde vara lite för privat. Och jag lämnar historien till dig lite. Men jag har varit med om liknande saker. Jag drömde när jag var liten. Så här, jag var väldigt kär till exempel i en tjej. För det finns två tjejer i mitt liv som du vet så verkligen knockat den. Så här, film knockat den med kärlek. Alltså man har blivit helt golvad av hur kär man ögonblickligen blir. Det första exemplet på det är i lågstadiet. När det började en tjej i våran klass som bara skulle gå ett år innan hon bytte skola. Men hon, jag minns att hon hade så här tigertasstofflor och gick runt i. Och så fort hon började klassen där, jag tror det kanske var i tvåan, så kom hon och blev presenterad av läraren. Och alla killar bara, du vet, tappade hakan och blev helt förälskade. Varenda, jag minns till exempel, det var någon hemma så här discofest där i lågstadiet. Och alla skulle vara där i klassen. Och så var det ett upplägg där efter en låt var slutspelad, en tryckare, så skulle alla killar ställa sig i en kö. Och sen skulle liksom man få välja en tjej som satt sig på en soffa liksom ute i hallen. Vem man skulle dansa med. Alla som inte dansar med den här tjejen ville springa ifrån sin danspartner så fort som möjligt för att komma först i kön. För alla ville välja henne. Ja. Och jag tror inte jag fick dansa med henne någon gång den kvällen. Och jag fick aldrig dansa med henne i verkliga livet heller. Ja. Men jag minns, då var det så att man drömde på sitt rum så där att hon skulle komma. Hon skulle komma med, du vet, en pinne med ett knyte hängt på. Och rymt hemifrån, du vet. Hon bodde några kilometer bort. Då skulle hon på något sätt ta sig upp till andra våningen där jag hade mitt sovrum. Och det var inte inget sexuellt i det. Men det var det här tryggheten av att hon skulle lägga sig under mitt täcke. Och kanske viska hur viktig jag var. Och att det var mig hon tyckte om. Och inte den där busungen som istället, du vet, så här lågstadie blev ihop med. Och, det var väl det jag också någonstans kunde hoppas på, att så här, att precis som på film så skulle den här tjejen eller någon annan tjej inse vilken uppoffring jag hade gjort och så där. Men vilket jag kommer komma till sen, jag ska försöka ta de här så snabbt som möjligt, så blir oftast reaktionen tvärtom, att det där som är väldigt romantiskt på film betraktas som lite konstigt och kanske lite maniskt i verkligheten av de andra betraktarna. Det är lite så här pinsamt att säga, är ju att andra gången jag blev så golvad av kärleken så var när jag var vuxen, eller i alla fall vuxen rent i laglig mening, i huvudet var jag väl inte det. Då var det ju nästan samma situation liksom, att tjejer man tyckte om kanske alla andra också tyckte om, och hon valde inte mig, och då låg man också på ditt rum och tänkte att kan hon inte bara komma och knacka på liksom, eller kan hon inte bara även denna gången, den här nya tjejen, kan inte hon klättra upp på något sätt till andra våningen där mitt sovrum var då och ta sig in och lägga sig under mitt täcke som då hade Super Mario Kart motiv faktiskt, även om jag var 22 år. Men så det har hållit i sig från lågstadiet, den drömmen om att någon ska se en, komma till en, lägga sig under täcke och viska i örat hur viktig man är. Okej, det är ju väldigt så här. Jag tycker det följer liksom hur dina fantasier är lite mer europeiska, där mina alltid har varit kanske lite mer amerikanska, storslagna. Så, för till exempel när vi har snackat då Love Actually, så den fantasi som påminner mest i nutid om mig är nog att bli kär i en annan outcast, som Colin Firth i med den här portugisiskan. Ja. Dels för att, och där kommer jag till min andra punkt, där verkligheten inte är som en romantisk komedi. För jag har fått skolans snyggaste tjej när jag gick på gymnasiet. Ja. Det kom helt överraskande. Alltså jag hade en kompis som var som många killar är, som trodde att alla tjejer, inklusive den här tjejen, var intresserade av honom egentligen. Ja. Och vi sitter på en Visbykrog där den här tjejen sitter också vid bordet, och plötsligt börjar hon bara kyssa mitt öra och vi börjar hångla, och jag fattar ingenting, och verkligen inte min kompis. Jag menar, det var lite hans Marcus Birro moment där han förvandlades och aldrig skulle bli en Ranelid, för att det verkligen inte var som han hade tänkt sig. Men mitt exempel här, när det inte påminner om verkligheten, det är att där börjar det ju. Där var det som i verkligheten. Jag var inte nörden, men för mig var det ändå sådär som när nörden får den snygga tjejen. Underdoggen liksom. Ja, precis. Men det som i det här fallet inte påminner om romantisk komedi, det är att i filmer är nörden som blir tillsammans med skolans snyggaste tjej som har ett jättegott hjärta, så är nörden så jävla bra på något sätt. Det är som att den här skolans snyggaste tjej ska bara, hon gör bara allting rätt när hon blir tillsammans med den här nörden. Men i verkligheten är nörden precis lika kass som den här coola killen på att bekräfta henne, på att ligga eller på vad som helst. Och det var det som skedde mellan oss, att jag var jävligt torr och taskig mot henne och dumpade henne på sin födelsedag utan att veta att det var hennes födelsedag. Alltså egentligen ingen big deal, men det är så här. Det där att inte känna till så här, datum och sånt kan vara. Det är klart att man ska känna till den personen man tycker om födelsedag, eller till exempel dagen då man blev ihop. Och känner man inte till det, så ska man tycka det är så pinsamt att man med en gång tar reda på det och ser till att aldrig glömmer det istället för att nonchalant bara ja, ja, och det, och främst var det så här att jag gjorde alltså det var ju bara fel på alla sätt och vis. Och men exemplet här var jag är också på tjejens sida som jag tror kom över mig väldigt fort. Men jag tycker ändå det är intressant för det finns en tendens att den så kallade snälla killen tror att han är så jävla bra på grund av att det är det filmer har lärt oss. Men det räcker inte med att vara snäll, för vi är sällan så jävla snälla när det väl kommer till kritan. Vi är normala i relationer. Sen kanske man inte knockar bruden med en käftsmäll, men det gör fan inte varenda bandykille heller. Så vad fan. Men här kommer det, mitt största exempel på när det inte påminner om verkligheten. Det är just det inträffade för några år sedan, där jag hade träffat, och nu är vi inne i vuxen åldern ändå, så att vi båda är 30. Ja. Och vi träffas och det är en flörtig stämning och jag får hennes nummer. Så är jag ute igen, cykeln här. Det låter som att jag alltid har cyklat. Det har jag inte. Men jag är ute. Jag har en revival med en cykel. Vill du veta en till person som cyklar mycket? Ja. John Ausonius. Vem fan är det? Fan, Lasermannen! Ja, just det. Det var ju skitroligt skämt, skitigt. Ja, men, jo, men jag började tänka på Jens Assur. Okay. Jo, men jag är ute på den här cykeln i varje fall och upptäcker Stockholms gröna områden liksom på egen hand. Och det har bara gått kanske 2 dagar sedan jag träffade den här tjejen och fick hennes nummer. Och jag är ute i fucking ödemarken på så många sätt och vis. I Skarpnäcktrakten, så att det är inte totala ödemarken. Men det är inte människor här i varje fall. Nej. Det är motorväg och jag cyklar ensam fram där i skogsbrynen. Och cyklar, så kommer hon gående. Bara från ingenstans. Och det är ju verkligen så här ödesgrej. Att va, här möts vi. Det är ju jättemärkligt. Vi går sen på dejt och så här. Och grejen att det här var jättefint att vi möttes. Men det pajade mycket i det här mötet. För att hon återkom hela tiden till att vart sa du att du var på väg där när du var ute och cykla? Det vill säga att hon tänkte ändå att fan, jag har kollat här på nätet eller någonting och börjat cykla på måfå. Och grejen liksom, är, jag har ju gjort det tidigare i mitt liv, Emil, där, ja, som jag berättade. Det är inte så att det har gått någon sorts djungeltrumma i alla år bland tjejer i Stockholmstrakten om den där Gustav som... Som cyklar runt efter tjejer. Ja, men det är ingen som vi känner till den här 13-årsson. Du är ju nu. Mer och mer John Ausonius än du vill. Ja. Än vad man först tror. Ja, ja, men och där har du hur verkligheten inte påminner som film. För att det var verkligen bara en slump att vi cyklar förbi där. Och istället för att ibland faktiskt tänka så här att fan, det kanske betyder något med det här ödet. Som vi ändå tycker väldigt mycket om. Och tro på. Men vi blir skeptiska istället. Och jag kunde även själv känna att fan, här tar hon upp det här igen. Försöker göra det lite snyggt. Och jag vet precis varför hon gör det. Och jag blir bara nervös. I och med att jag har gjort det som 13-åring. Jag har inte gjort det nu. Men hur ska man förklara det? För det är bara en slump. Och slumpen går inte att förklara. Och så jag tappar liksom självkänsla under det här. Och det blir bara fler pinsamheter. Jag gör armkrok med henne och sånt där. Jag bara blir nördigare och nördigare. Jag blir Lasermannens konstiga lilla kusin med Downs syndrom. Det vill säga, jag är helt ofarlig. Men så fortfarande väldigt obehaglig. Det är dina 3 exempel då. Jag har ju ett som faktiskt... som man skulle kunna se också sådär förekomma i film... Som hände mig och som jag också gjorde till film. Men höll det extremt nära. Eller helt och hållet nära sanningen. Och fast skillnaden var här att jag var vuxen. Och den här tjejen var vuxen. Fast i filmen så fick jag gjorde karaktärerna till 2 barn istället. För jag trodde inte att någon människa skulle tro att det överhuvudtaget skulle kunna ske annars. Det här, det här är en situation alltså när den här personen vet om att jag är väldigt, väldigt förälskad i henne. Som sagt, knockad, golvad på ett sätt som man blir i film om man inte blir så många gånger i verkligheten. Så om man också blir folk, det kanske John Ausonius tendenser kan jag säga, men det kan vi ta ett annat program, hur psykotiskt jag uppfört mig. Men i alla fall, så jag tänkte att, att jag helt enkelt, vi kommer länka till filmen för de som vill se den på vår sida. Men jag spelar upp dialogen som fördes och i filmen förs här med en gång. Min mamma frågade igår om jag var kär i dig. Är du det? Nej. Det jag direkt undrar, var det här ett klimax i ditt liv, i den här relationen på något sätt? Eller var det bara en scen i början? Liksom? Man kan väl se det som att det var en scen i början, men det var också någonting som... Jag har inte fått en förklaring till varför det sa du så här. För att, jag menar, hade det varit en romantisk komedi då, så hade hon ju... Hade det planterats på det sättet som det görs av flickan här i filmen, så hade hon ju avslutat med ett ja, visst fan är jag kär i dig. Och det hade varit en iris in, kanske i form av ett hjärta. Alla hade blivit glada som i slutet av Love Actually. Och man hade gått ut och hållit armkrok med den man kom in med. Utan problem. Det utspelas inte en sandlåda, kan jag säga, det är verkligen, utan på en cykel. Och jag cykel trampar. Cykel är temat. jag trampar och tjejen sitter i pakethållaren. Så att, och... Jag cyklar bara vidare som inget har hänt och tänker, ja, någon gång kommer hon komma in i mitt fönster och lägga sig under mitt täcke och viska hur viktig jag är. Men det man ska göra där, och mitt tips till alla, är att stanna cykeln och fråga, vad fan håller du på med? Och vad fan menar du? Och det är det som jag tror gör Love Actually till en populär film. Och att den kommer växa med tiden. Alltså att den verkligen kommer vara en ihågkommen klassiker i framtiden, som av framtidens kritiker kommer få högsta betyg. Jag tror verkligen det. För att den lyckas ändå skildra, som med Emma Thompson-historien, det här mörkret som hela tiden finns. Den här tonen av osäkerhet som jag även beskrev. Det här ödesmötet med den här tjejen på cykeln. Som mest blev ett problem för vårt försök till dejtande sen. Men det enda jag egentligen vill, det är ändå att någon tar sig upp till andra våningen. När jag ligger och försöker sova i mitt rum och tar sig liksom in, hur krångligt det än är, och vill lägga sig bredvid mig och viska i mitt öra hur viktig just jag är. Det enda jag vill i så fall är att klättra upp till andra våningen och att hon inte ska tycka att jag är konstig när jag gör det. Och nu till alla som är lyckliga för att det är alla hjärtans dag och ni kommer jättekul, ni kommer äta sig gelé hjärtan och ni kommer som Kevin Smith säger liksom, ta chansen att få analsex, för det är dagen på året om man kan be sin flickvän analsex. Skitkul för er. Jag känner mig ledsen, jag känner mig faktiskt lite arg. Det känns lite konstigt att prata om så här Love Actually och sånt, när man känner att man är den där som jagat. Man inser att man inte jagat något som har ambitionen kanske att, jag vet inte. Jag vill inte sluta den här podcasten lyckligt eller snärtigt eller med ett hejdå Gustav, utan jag tänker faktiskt sluta den här podcasten med någonting molande.